سورة المؤمنون درس نمبر دريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. ولقد ارسلنا تاكيك لغليو منغا نوح عليه السلام الى قومه قبل قومتا فقال يا قوم اعبدوا الله نوح عليه السلام جيكم ادي الله تعالى عبادتك ما لكم من اله غيره نشت دي استاذ بارا سوكار ساز بغير دي الله تعالى افلا تتقون آیا ولی نیری گئی تاسو دا اللہ تعالی نا تدی آیات نا دریم باب شروع شو پا دویم باب کی دلائل اقلی ذکر کول دفار درد دا شرک او شپک دلائل اقلی ذکر شو چه انسان اتمی پیدا کرے دا رنگی اگورا ستا دا پاس دا عبادو تا اگورا دا بادای د اسمانونو می جوړی کړی دی د برنا او برا وروم دریم دلیل سلورم دلیل په دې سره زو اغزرغونی او دارنګي اغا ونی اغا بوټی او دارنګي کجوري او دارنګي انګور میوه ډیر راوچتی شي او دارنګي ذکر یو کو داغي زیتون د ونی او بیا د سارو د ډنګرو ذکر وکړو چې وګوره په هغې کې ستاسو دپاره څومره پیدې دي او شپږم نمبر دلیل هغه بیړه یې او کشتۍ چې تاسو پې سورېږئ. نو اوس د دې ځای نه دریم باب شروع شو او په دې دریم باب کې دلایل عقلیه د نوح علیه السلام نه هم او ورسره د هود علیه السلام ام موسی علیه السلام هم او د هارون علیه السلام نه او د عیسی علیه السلام نه او په مینس کې سلور سلیختم نمبر آیات کې دلیلی اجمالی نقلی ذکر کوي. نو اوس واقعات نوح علیہ السلام بیانیږي. ولقد ارسلنا دلیلی نقلی د فارد اثبات د توحید. ولقد ارسلنا تحقیق لګلو منگا نوح علیہ السلام الی قومه فالقوم تا فقال يا قوم اعبدوا الله نوح عليه السلام چه قوم ادي والله تعالى عبادتك ما لكم من اله غيره نشتري استاز دو پارا سو کار ساز بغیر دی الله نا. نوح عليه السلام واقعا ذکر کئ او دارنگی د نور انبیاء علیہ الصلات والسلام واقعات را روان دی او مناسبت د دې د تیر آیاتونو سره دا چې مخکې آیاتونو کې او فرمایل شو چې ستاسو جسمانی ضرورتونو انتظام الله تبارک و تعالی کړی دی چې ستاسو جسمانی کم ضرورتونو داغه انتظام الله تبارک و تعالی برابر کړی دی. نو دلته د دې خبره وضاحت چې ستاسو د روحاني ضرورتیاتو لپاره انتظام د وحی او پیغمبران را لېګل او داغه په ذریعه سره تعلیم او تربیت درکول او دارنګي دی خبری ته هم اشاره چې مخکې د الله قدرتونه ذکر شو چې وګوره الله تبارک وتعالی څنګه انسان ته پیدا کړی او بیا د هغې نه پس وګوره څومره هغه دلایل یې ذکر کړو او قدرتونه خپل یې ذکر کړو. نو په هغې سره اثبات ته توحید وشو. نو دلته واقعات ته انبیا علیه الصلات والسلام ذکر کوي چې الله تعالی د دې مسلې د توحید د بیانولو دپاره انبیاء علیہ الصلات والسلام انتخاب کړو غیر اغلیو او خلکو ته بیان کړو چا چې منلیو وګورې څنګه کامیاب شو او چا چې نو منلی وګورې څنګه ناکام شو. نو دلته واقعات نوح علیہ السلام راوړه هم به شرک دنیا ته راغلی دی هغه د نوح علیہ السلام په قوم کې راغلی دی د دین مخ کې کان الناس امه واحده او خلق ټولګي یو په توحید و چې کله هغه نیکان خلق هغه پنځو ان شاء الله په سورۃ النوح کې او کم دیر شمه سپاره کې وراشي وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر. هغه پنځو اولیاء کرام چې نیکانو او دارنگی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اغا پو چی پا صحیح کی دا اغا واقع ذکر دا او اغا وی چی دا نمونه دا نیکان و خلق دی خودیو او دارنگی چی کلا دغا نیکان خلق وفات شو نو شیطان راغی او ارتوی چی تاسو یر داغی شکلون جوڑ شو و تا گوری نو سنگ با خی نو اغا شکلون جوڑ شو دی با ورته قتل خو عبادت نکاو او چې کله دی دا پیړی ختم شو بل پیړی رااله نو بیا اغي د عبادت شروع کو. نو اول شرک دنیا ته راغله دی، هغه د نوح علی السلام په قوم کې راغله دی، او د څه د وجې نه راغله دی؟ چې مینا او محبت کې هغې دومره تجاوز وکړو چې د الله صفات یې ولو. نو مونږ چې په پاکستان کې خلک قبرونو لذي الکه ته سل ځې قبر لا د دې ځای نه په ګاډي کې سورېږې او سفر کوې، یاره اولیا کرام دي که نه؟ زمونږ ورسره مینه ده. نو اولیا کرام تا ته نن یاد شو که نه؟ دا کال چې تا تېرېده ورځه شپه د اولیا کرامو څه کتاب دی راوړی و چې یاره هغې کتاب کې څه لیکلي دي چې زه پې دا ورځه شپه ژوند تېر کړم؟ که تا د یو څیز سره ډېره مینه یې خو چې ته په کال کې یو ځل یادی او که نه، مینه دې ته ویلی شي چې ته څلېرویشت ګنټې د هغه سره مینه کول غواړې او هغه مینه ستا صحیح ثابتېږي. هغه په دې کې دا چې هغې د الله د دین خدمت کړو، ته د الله تبارک وتعالی د دین خدمت وکړه که نه؟ هغه شان یا د هغې کتابونه د هغې د هغې کړو وړو نه په دنیا کې چې هغې دروغ نه وای، ته بې ایمانه دروغ ولې وای؟ هغې وفاداري د وعدې کړې وه، بې ایمانه ته وای زه د هغې اکرام و عزت کوم. اکرام عزت یې وکړه که نه؟ دروغ مو وایه که نه؟ بل سره دوکه کول هغې خدا نو خولي اولیا کرامو، ته بل سره دوکه کوې وښایه مینه د هغې سره که نه؟ دوکه وه نه کوم، وایه زما هغې سره مینه ده، د هغې په قدم باندې به چلېږم چې هغې دنیا کې د الله تبارک وتعالی د خوښې کارونه کړي دي، زه به هم هغه کوم، زه به ومنم چې ته مینې اولیا کرامو. او مینه دې ته وایي چې د قبر نه ګیر چاپېره ده خو تا شرک وکړو. مینه دې ته وایي چې په قبر باندې د پاسه سکې ده دا خو تا شرک وکړو. مینه دې ته وایي چې ته ځا هلته الله موجود ګڼه او بل ځای کې الله غایب ګڼه دا خو تا شرک وکړو، د الله د ذات نه دې انکار وکړو. د دې وجې نه نوح علیه السلام ورته راغی وایي یو قومه تاسو د دې بندګي کوئ، او مشرکینو د مکې نه چې به تپوس شو چې تاسو ولې د دې عبادت کوئ، نو هغې به په جواب کې څه ویل؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. من دې عبادت کله کړې؟ من خو دې ته وایو چې من ګناهګار یو، او دا د الله غ نیکان خلق ته د نیکانو خلقو نمونه بوتانو لیخي، او دا نیکان خلق الله ته رسیدلي خلق ته دي زمونږ دپاره شفارس کوي. ها اولای شفعاؤنا عند الله. نو چې ته په پاکستان کې دا خبره کوي وایي دا پنجپیرې دی، دا وهابي دی، دا چې کوم دی اختلاف پیدا کوي، الکه تا قرآن ویلی دی، تا ته پته ده چې اختلاف په اختلاف خو ته کوې چې غیر الله را مدد کوي، اختلاف خو ته کوې چې د اولیاء کرامو تعلیمات نه منې، اختلاف خو ته کوې چې د هغې په نقش قدم باندې نه چلېږي چې نیکان کوم خلق و. نو نوح علیه السلام ورته وایي بغیر د الله نه ستاسو دپاره نشته، مالکم نشته ستاسو دپاره، من اله څوک کارساز غیره بغیر د دې الله تعالی نه، افلا تتکونی تاسو ولې نه یریږئ د الله تعالی نه چې شرک کوئ د الله تعالی سره؟ فقال الملا الذین نهو مشرانو هغه کسانو کفرو چې کفرې کړو من قومی د قوم د نوح علیه السلام نه، ما هذا الا بشر مثلکم، نه دی دا مگر بنده ستاسو غوندې، یرید اراده کوي ان یتفضل علیکم چې ځان غوره کړي په تاسو باندې، ولو شاء الله کچره خوښه وي د الله تعالی لانزل ملائکه نور علیګلی به وي پرشتې، ما سمعنا بهذا، نه دی اورېدلې موږ په دې د دې خبرې، فی آبائنا الاولین، دا خبره فی آبائنا الاولین په مشرانو پخوانو کې، څنګه چې نوح علیه السلام ورته دعوت پیش کو نو هغه دی ورته وایي په بشریت د نوح علیه السلام اعتراض شروع وکړ چې ته زموږ ولې بنده یې، زموږ استا کې فرق څه دی، زموږ استا کې فرق څه دی؟ دا اعتراض کوونکي چې کومو، نو دی دا سوچ نه کوي چې یاره که زه په ده باندې اعتراض کوم چې دا بنده دی، او د بنده نه علاوه دا دی دا سوچ کوي چې یاره ماته بل څوک راشي نو د بنده په ضرورتونو بنده پوری پوهیږي کنه د بنده په ضرورتونو به بل څوک پوهیږي. نو الله ستاسو کې دنه بشریت کې انسان راولېږه چې څنګه ستاسو ضرورتونه د بدن دي، څنګه ضرورتونه ستاسو د جسم دي، هغه ضرورتونه هم د دي، څنګه چې روحاني ضرورتونه ستاسو دي هغه شان روحاني ضرورتونه د دي، څنګه چې په دنیا کې د اوسېدلو طریقې دي هغه هم ستاسو دي، څنګه چې دنیا ته راتللو هم په ستاسو د طریقې مطابق، او څنګه چې د دنیا نه ځي پیغمبر هغه هم په هغه طریقه باندې ځي. نو ستاسو غونې بنده ځکه نو دې سوی کچاره دې خوښه وي د الله نه پرښتې به را لېږلې ښه، نو چې پرښتې را لېږلې وي نو بیا ستا اعتراض دبه کېده، اعتراض خو یې نه دبه کېږي، خو همیشه د پاره اعتراض کوونکي باطل خلک څه کوي؟ د حق د مغلوب کولو د پاره یو خبر راوچده کې چې زه به په دې باندې حق مغلوب کوم، او کم مکلی پوهیږي نه چې په دې باندې چرته حق مغلوبې کولی شي. ولې کچر ته وایي چې یاره پرښتې مونږ ته راغلې وي د په ځای باندې، نو پرښتې ستا په ضرورتونو پوهیږي؟ یو خبره. دویمه خبره دا چې پرښتې کوم څیز نه تا منی کوي، نو پرښتې چرته نافرمانی کوي؟ نو بیا به وی چې دا خو پاک مخلوق دي کې خو نافرمانی نشته، مونږ که خو نافرمانی پرته د الله اختیار را کړی دی، مونږ خو د دې په شان نشو کېدی، نو بیا به د اعتراض کوو چې د پرښتو خو نه شم کېدی، ما ته پرښتې راغلي دي. صحیح خبره ده که نه؟ نو بیا به وی چې یاره اعتراض یې نه ده پکېده، خو همیشه د پاره باطل پرست چې حق نه مني دي د مغلوب کولو د پاره، د کمزوري کولو د حق د پاره هغه طریقې ګوري چې په کومه طریقه باندې به مونږه په کوم اعتراض باندې به مونږه اسلام کمزور کوو، خو په دې اسلام کمزوري کېږي نه، او حق فرض په دې نه کمزوري کېږي. دا د دغه اعتراض کوونکي خپله کمزوري ده چې د کې پوه او عقل مندی نشته، که چېرې د کې پوه او عقل مندی وي د به د الله تبارک وتعالی په پیغمبرانو باندې چېرې اعتراض نه وکړي. او دی سوی ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، نه دي اورېدلي مونږه دا خبره په مشرانو په خوانو کې، دا خبره خو چا مونږ ته نه ده کړې چې تاسو به بغیر د الله نه د بل چا هیچ چا عبادت نه کوئ. نو که فرض کو یو سړی تا په میدان کې مخامخ دروغجن دروغ تا ته وایي، نو بیا د تیر وخت دروغ خو دغې که ورته چا که دی باندې څومره پیړۍ تېره شوې چې شرک اړوونه، خو د دغې پیړو ذکر نه کوي چې په هغې کې دا خبرې نه وي، بلکې د خپل ځان د خپلې دعوې د مضبوطولو دپاره بی ایمانه بیا دروغ هم وایي. مونږ دا خبرې نه دي اورېدلې، الان کې د نوح علیه السلام نه مخکې ټولې پیړۍ چې وې هغه په توحید باندې وې، خو باطل پرس د کمزوري کولو دپاره بی ایمانه دروغ هم وایي، بی ایمانی هم کوي، دوکه هم کوي، او دارنګې د حق مغلوب کولو دپاره قسمه قسم حربي هم استعمالوي. ان هو الا رجل نذا مگر سړی به جنتون چې په ده باندې لیونتوب دی، فتربصوا نو انتظار کوئ حتى حين تر دې یو وخته پورې. مخکې اعتراض و چې عام زمون غوندې انسان دی او دعوه د پیغمبرۍ کوي، نو دلته وایي چې نور څه نه وایو، خو دا به وایو چې په ده د لیونتوب اثر شوی دی، د لیونتوب اثر پې شوی دی چې د ټول قوم نه خلاف داسې خبرې ته دعوت ورکوي چې څوک ملګرتیا ته نه تیارېږي. نو دا د لیونتوب اثر نه دی، دا د لیونتوب نه بغیر نور ایس نه دی. نو څه وایي؟ انتظار کوئ، سره ځي دی دا لیونتوب به دي اوچت شي، دی به بیا خپلې خبرې ته زمونږ خبرې ته راوګرځي. څو ورځې انتظار دی د لیونتوب دا اثر به ختم شي، یا دا چې مرګ خو هر چاله شته، مرګ به پیرا شي، معامله به صفا شي، بس بیا بسنی. نو ځکه وایي فتربصوا به حتى حين. قال رب انصرني بما كذبون. قال او فرمایل نوح علیه السلام رب انصرني، اے رب زما امدادو کی زما، بما كذبون په سبب داغی چې دروغجنې کو مالرا، سره د دومره کوشش کولو نه قوم خبرې اورېدو ته نه تیاری، قوم خبره د نوح علیه السلام نه مني. نو نوح علیه السلام خپل پریاد الله تبارک وتعالی ته وړاندې کوي چې رب زما، ما خو کوششونه وکړو خپل، خو د دې دومره کوششونو باوجود چې وګوره نهه نیم سوه کاله څه لږ شی نه دی، ا سډیر عمر دی نو رضا شپه د الله تبارک وتعالی د توحید ته او د الله دین ته خلق را بلل دا غي باوجود دی په مقابله ما سره کوي او مقابله ته ولاړ دی یا الله تبارک وتعالی زده نه امداد غواړم نو الله تبارک وتعالی ورته حکم کوي فاوحینا نو وحی وکړه مونږه الی دین ولی سلام ته انس نعل فلکا چې جوړه کښته بأعيننا زمون په نگرانای کې او وحینا او زمون په حکم باندې فایزا جاء امرنا نو کله چې راشي زمونږ حکم وفارت تنور او راو قوت کیږي تنور راو قوت کوي وبو تنور فسلک فیها نسواره کا پدی کی دندنه کا پدی کی من کل زوجین اثنین دار یو جوړین دو دو و اهلک او بال بچتا الا من سبق علیه القول منهم مگر اغه سوک چوڑان دی شوی وی نه د عذاب پاغي باندې ولا تخاطبنی او خبر مکه و زما سره فی الذین ظلموا فبارد ظالمانو که انهم مغرقون دی با غرق لیشی کلا چې نوح علیہ السلام د دې دومره کوششونو باوجود بیا هم قوم خبرې اوریدو ته تیار نه او مقابله ته تیار او هر قسمه مقابله د نوح علیہ السلام سره کوله حتی دا چې د لیونتوب دا رنگ مختلف قسم حربې د نوح علیہ السلام د مخلوق کولو لپاره استعمال کړي خو نوح علیہ السلام با د الله تبارک وتعالی دین ته رزش پاره بلل کول خو کله چې دی انکاری شو بالکل الله تسوال کوي چې الله تبارک وتعالی واستنه امداد غواړم الله حکم وکړو چې ته کښته جوړه کا هغه کښته یو مه چې جوړول نو ټوکی ور سره کولې چې وګوره موږ وی چې لیوانې دي دا رختیا لیوانې دي پوچا باندې کښته جوړې خو پته ورته نو چې هم دا کښته والا بچ کیږي چې دا پوچا کوم کښته جوړېږي او ټوکی ور سره کیږي او دغه ټوکی کوونکی به الله تبارک وتعالی تباه او برباد کړي او ما هغه وشو چې الله تبارک وتعالی او بده ځمکې نه او د پاس نه اسمان ته یعنی وریځو ته الله تبارک وتعالی حکم وکړو او د پاس نه اوبه د لاندې نه چې کوم دی اوبه د ځمکې نه اوبه الله تبارک وتعالی وي اوس په دې کې سوروا د ځان سره جوړې جوړې سیزونه او د کور والا او د بال بچنه او دارنګي د پکو خلکو چې د الله تبارک وتعالى د عذاب مقرر شوی دی اگر کستا په اهل کې ولی ني اغي به تباکیږي لکه څنګه چې زوی او خزه تباشو نو د دې وجنا الله تبارک وتعالى وي د داسې ظالمانو په باره کې به بیا ما سره بحث نه کوي که اگر کستا د اهل نه ولی ني اگر کستا د بال بچ نه ولی ني زکه چې دی په دې عذاب کې غر کیږي فایز استویت نو کله چې برابر شوی انت تو ومن معك على الفلك اغسوك چې تاسو ردي په کښته باندې فقل الحمد لله فقل الحمد لله الذي نوعج صفاتنا كمال الله تعالى غزات لردي نجانا من القوم الظالمين چې نجات راک مونږ لا د قوم ظالمانو نه الله تبارک وتعالى ورته فرمایل کله چې تاسو په کښته باندې برابر شئ نو په هغه ټیم کې هم د الله تبارک وتعالى ثنا او صفاتونه وایي چې الحمد لله الله موږ له کښته په ذریعه سره د دینه بچاو نصیب کو د دې وجنا چې هغه زمونږ خلاف کوونکې او د الله د دین هغه دشمنان الله تبارک وتعالى تبا او برباد کړو د دې وجنا چې کله هم یو مشرک او یو مفتدی چې د شرک او د رنګي د بدعت تعلیمات په خلکو کې خوري او مرګ پی راشي نو فقې باندې هم الحمدلله وی الفکار دی موت المفتدع وی مرگ چه کم دی د مفتدع اغا سشی ری موت المفتدع فتح فی الاسلام د بدتی مرگ چه کم دی دا غلبه د پار دی اسلام ولی چه د پذریه سرا خلق گمراه که دو دا غرنگ نوح علیہ السلام تا ام دا اللہ تبارک و تعالی دا طرف نه حکمو شو چه کلستا دشمن تبا کیگی او دارنگی تالا اللہ نجات در کی نتوائی چه الحمدللہ وقر ربی انزلنی اوائی چه رب زمان کس کی مال را منزلم مبارکن زید کزیدو دا خیر تا و انت خیر المنزلین او تی غورا دا کزون کنا دا غرنگی اللہ تبارک و تعالی سنگ چه دی سورلی پا دیکی دا خیر را لنصیب کرا دا غرنگی چه دا دریا دا توپان ختم شی او کمزای کو کزیگم نوم خیر می نصیب که نو ګوره د انبیاء علیه الصلاه والسلام تعلیماتو ته چې څومره وخته پورې هغه قومي دشمنی کوله تر هغه پورې چې د الله تبارک وتعالى د طرف نه ورله بندوبست نه شوي هغه سختو ته غاړه یې خو رزش په هغه سخته یې برداشت کولی. خو چې کله الله تبارک وتعالى ورله د دشمن د تباهۍ لپاره اسباب جوړول، الله د د نجات لپاره اسباب جوړ کړو، نو یا الله په هغې کې دې هم بچ کړو. اوس چې موږ د دې نفس د طوفان نفس کوم ځای کې کوزای، هغه راله هم د خیر او د برکت غورځای. ان فی ذلک یقینا دې کې لآیات دلایل دي، و ان کنا لمبتلین او یو موږ ازمایش کوونکي. الله تبارک وتعالی وایي په دې واقعا د نوح علیه السلام کې دلایل دي د خلکو لپاره، او موږ همیشه لپاره ازمایش کوو چې آیا په ازمایش کې څوک کامیابیږي او څوک ناکامه کیږي. ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، بیا پیدا کړ موږ وروسته د دینه پیړۍ نورې دانا چې ګنی دي تبا شو او د دنیا آبادی چې کم دی نو هغه ودرېدا. الله تبارک وتعالى وایي نه د دینه پس بیا ما نورې پیړۍ پیدا کړې، او هغه نورو پیړو ته هم ما چې کم دی دانا چې بې تعلیمه مې پرېښودېدل، دانا چې هغې مې بې نوا پرېښودېدل، نه الله وایي ما ولله بندوبست وکړو د هغې د تعلیم و تربیت لپاره مې پیغمبرانو لېږل. نو فرمایي فارسلنا فیهم رسولا منهم، نو لېږل فارسلنا نو مې لېږل په دې کې رسولا منهم پیغمبر، پیغمبران د دینا نعبد الله، او دغه پیغمبرانو ورته سوي چې عبادت کوي دی او الله تعالی ما لكم من اله غیره، نشته استاوز د پاره سو کارساز بغیر د دی الله نه. افلا تتكون، ای تاسو ولې نه یریږئ د الله نه؟ څنګه چې نوح علیه السلام دعوت توحید ورکاو، دغه رنګ الله تبارک وتعالى د نوح علیه السلام نه پس وګوره عادیانو ته هود علیه السلام راولېږو، وګوره سمودیانو ته صالح علیه السلام راولېږو، وګوره مدین والته شعیب علیه السلام راولېږو، دارنګه وګوره الله تبارک وتعالى بنی اسرائیل ته او فرعونیانو ته موسی علیه السلام راولېږو. مطلب دا چې الله تبارک وتعالى د دې لپاره د تعلیم او تربیت لپاره د دین محرومه پرې نه خودېدل چې څنګه پیدا کړو داسې ول بندوبست وکړو. نن زمونږ استاد لپاره بندوبست خپل کتاب کړی دی، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما دا قرآن نازل کړی دی. الله پاک وایي دې کې څوک رد بدل نشي راوستې تر د قیامت پورې، او د دې زه حفاظت کوم. نن موږ هغه حفاظتي کتاب صرف د مرګونو لپاره چې مړی را کړو شي، صرف د ډولۍ کې د کېښودو لپاره، په یو وخت کې به ډولۍ سره کېښودېده، او دا تپوس پنو چې آیا د زنانه څه حال دی او په کوم حالت کې ده، خو ډولۍ کې به د برکت لپاره ورسره کېښودېده چې قسم ته مې ضرورت شي او رور په لسو روپو مانې، په لسو زرو روپو مانې، په لسو لکو روپو مانې کمزوري کول غواړم، و مودس کو مټي مې راکاګري او راځه په قرآن مانې لاس اېږده د خپل ضرورت لپاره استعمالوم، د کم ضرورت لپاره چې الله را لېږلی و چې په دې کې انسانا ستا د ورځې او د شپې د تمام ژوند دپاره رهنمایي ده، هغه رهنمایي نه زده کوم، نه ورته نږدې کېږم. او چې کم خلک یې ښیي هغه یې راته بدنام کړی دی، د دې دپاره چې خلک همیشه دپاره په دې جهالت کې اوسیږي. الله پاک دې زمونږ د دې جهالت نه د دې قرآن په ذریعې سره رهنمایي نصیب کړي، او د تمامې دنیا د مسلمانانو. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه وتاكيك لغلو من نوح عليه السلام خپل قوم ته، فقال يا قوم اعبدوا الله، نوح عليه السلام اي قوم دي والله عبادتك اي ما لكم من اله غير نشته استاو دو پار سو کار ساز بغیر د دي الله تعالی نه، افلا تتكون تاس ولن يري گيد الله تعالی نه. فقال الملأ الذين كفروا نوح مشران وكسان چ کافرانو من قومي د قوم د نوح عليه السلام نه، ما هذا الا بشر مثلكم، ندی دا مگر بنده ستاسو غونی، ولی چې بیا نور خلق چې کم د مالدارو نه پخکته کم خلک یې هغه د مالدارو تابعداري کوي، نو ورته وایي چې دا ستاسو غونی بنده دی، د دې سره تابعداري کوي. یرید اراده کوي ان یتفضل علیکم، چې ځان غوره کړي په تاسو باندې. ولو شاء الله کچری خوخه وی دا الله تعالی، لانزل ملائکه ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، نو نازل کړي وي پرشتې ندی اورېدلې منګه بهازا په دې بیان په دې خبرې سره، فی آبا دې خبرې لرا، فی آبا ان الاولین په مشرانو په خوانو کې، ان هو الا رجل بی جن، ندی دا مگر یو سړی چې په دې باندې لیونتوب دی، فتربسون انتظار کوي بی په سر حتا حين تر د یو وخت پورې. قال رب انصرني نوي نوح عليه السلام ير بزما امداد وکي بما كذبون په سبب داغي چې دروغجنې کمال را. فاوحينا الين وهي وکړه منګ دي نوح عليه السلام ته انصنع الفلك چې جوړه کښته به اعيننا زمون په نگرانای کی ووحينا زمون په حکم باندې. فاذا جاء امرنا نو کله چې راشي حکم زمونګا وفارت النور خټ کیږي تنور. فاسلک فیها من کل زوجین اثنین نو سوارک پدی کی دننک پدی کی دار یو جوڑی ندو دو و اهلک او بال بچتا الا من سبق علیه القول منهم مگر آغزوک جوڑان دی شوی پدبان وینا دا عذاب ناب پدی کی تبا کی. ولا تخاطبنی فی اللذین ظلمو خبر مکو زمان سر پا بارد ظالمانو کی انهم مغرقون دوی بغرق پریشی. فایز استویت نو کله چې برابر شوي انت تو و من معک اغسوق چې تاسو دی علی الفلک پکشته پکشته باندې. فقل الحمد لله الذي نو واج صفاتونه د کمال الله تعالی غزات لري دی نجانا من القوم الظالمین چې نجات را کومنګ لره د قوم ظالمانو نه. وقر ربي انزلني واج رب زما کوس کی مال را منزل مبارکا زید کو زیدو د خیر دا وانت خير المنزلين او تي غرد كوزون كنا ان في ذلك لآيات يكينا فديك دلائل دي وان كنا لمبتلين او يومنغا اسمعيش كون كي. ثم انشأنا من بعدهم او بيا پیدا کړ موږ رستو د دینا قرنن اخرین پیړې نورې. فارسلنا فیهم رسولا منهم نولېګ موږ په دې کې پیغمبران نولېګل موږ په دې کې پیغمبران منهم د دې د جنسنا ان اعبد الله چې دی یو الله عبادت کوي دې پیغمبران ورته وي. مالکم من اله غیره نشته استاذ پارسو کارساز بغیر د دې الله نه افلا تتكون تاسو ولې نه یریږئ د الله تعالی نه.